मेरे दादा और समंदर, लेखन व चित्र कैथरीन और भाषांतर पूर्वा याग्नि कुशवाहा। क्रिश काल, क्रिस्टीना और सेंट लूसिया के हमारे सभी दोस्तों को, काफ को विशेष आभार के साथ। मेरे दादा सेंट लूसिया के टापू में एक मछली मार थे। वे कभी स्कूल नहीं गए, पर बेहद जहीन थे। वे समंदर और आकाश को ठीक उस तरह पढ़ सकते थे जैसे ज्यादातर लोग किताबें पढ़ते हैं। उन्होंने मुझे बरसाती बादलों को तलाशना सिखाया था, और यह भी कि समुद्री पाखी पाखी कैसे हमें मछलियों का सुराग बता सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात जो उन्होंने मुझे सिखाई थी वह दिल के बारे में, और वह मैं कभी नहीं भूलूंगी। जब मौसम अच्छा होता, दादा सप्ताह में 6 दिन मछली पकड़ने जाते। सर्दियों में वे डॉल्फिन और किंग फिश पकड़ते, जो खासी मोटी, चिकनी और लगभग मेरे जितनी बड़ी होती थी। गर्मियों में वे अपने जाल से उड़न मछली पकड़ते थे, जो व्याध पतंगों के झुंड की तरह पानी की सतह को छूते हुए बढ़ती थी। इतवार के दिन जब दादी और मैं गिरजाघर जाते, दादा अपनी डोंगी फैंसी लेडी का रख रखाव करते। दादा को फैंसी लेडी पर फक्र था। वो उन्हें बेइंतहा खुशी देती थी। उसे एक विशाल पेड़ से तरास कर बनाया गया था, जो पहाड़ों पर उगते थे। इंजनों वाली नावों के युग में पहले सेंट लूसिया के मछलीमार जैसी डोंगियों का इस्तेमाल करते थे, दादा की डोंगी भी ठीक वैसी ही थी। वे उसके चूने टपकने वाले तख्तों को भरते और हर शाम उसे उलट कर रखते, ताकि उसकी लकड़ी सड़ न जाए। साल में एक बार वे उस पर चमकीले रंग तब तक पोतते जब तक वह धूप में चमकने न लगती। दादी हमारे साथ गिरजे न चलने के लिए दादा को डपटती, खुद का कहर तुम पर बरपेगा क्योंकि तुम उसके घर जाते ही नहीं। खुदा का कहर तुम पर बरपेगा क्योंकि तुम उसके घर जाते ही नहीं, वे कहती। पर दादा एक न सुनते। वे कहते, खुदा तो समंदर में, आसमान में, मछलियों में और हम सब में बसा हुआ है। उसका सरोकार इस बात से है कि हम अपने दिलों को देखते हैं और उसकी सुनते हैं या नहीं। मुझे उससे मुलाकात करने, किसी छोटे से घर में जाने की भला क्या जरूरत है? शायद आपको गिरजे घर चलना चाहिए, मतलब एहतियात के तौर पर, मैंने कहना शुरू किया। पर दादा बखूबी समझते थे कि खुदा की मंशा क्या है। एक सुबह वे मुझे अपने साथ फैंसी लेडी में बिठा कर ले गए। हमने सेंट लूसिया को पीछे छोड़ा और हमारा टापू काले पहाड़ों और बैंगनी रंग के समंदर और आसमान का एक चित्र सा लगने लगा। लंबी लहरों ने हमें प्यार से उठाया और हवा ने तो मानो अपनी सांसें ही रोक ली। तब अचानक हवा के एक झोंके के साथ सूरज की रोशनी पहाड़ों पर पिघलने लगी, जो कि सोने की नदी सी बह आई। यही खुदा का घर है, दादा ने आहिस्ता से कहा। अगले बसंत में दादा का भांजा सेंट थॉमस से दादा से मिलने अपनी नई बड़ी सी मछली पकड़ने वाली नाव लेकर आया। उसने शान बघारते हुए कहा कि मछली पकड़ने की उस नाव की बंसियों और जालों से वह ढेरों मछलियां पकड़ सकेगा। इस नाव और इसके दमदार इंजन और इसमें जो बर्फ से भरी जगह है, उसमें मछलियां हफ्तों तक बिना सड़े रह सकेंगी, उसने दादा को बताया। समय बदल रहा है बूढ़े बाबा, यह भविष्य का तरीका है। अपनी पेड़ से बनी पुरानी डोंगी से तुम इन नावों से टक्कर नहीं ले सकोगे। तुम मेरे साझेदार बन जाओ, हम खूब मछलियां पकड़ेंगे और साथ ही साथ साथ साथ मालामाल हो जाएंगे। उस रात खाने के वक्त दादा ने अपना खाना बड़े धीरे धीरे खाया। वे अपने तले हुए केले खाना तक भूल गए। क्या फ्रैंकलिन के साझेदार बनेंगे? मैंने पूछा। सालों पहले जब समंदर में भरपूर मछलियां थी, दादा ने कहना शुरू किया, फ्रैंकलिन जैसी बड़ी नावें नहीं थी, पर अब हर साल मैं और ज्यादा बड़ी नावें देखता हूं और हर साल मछलियां कम होती जाती। ना, मैं फ्रैंकलिन से साझेदारी नहीं करूंगा। उसके जैसे मछुआरे अंधे हैं। वे खुदा की मेज पर खाने की थाली के बदले ठेला गाड़ी लेकर आते हैं। खुदा जितना दे सकता है, उससे ज्यादा लेकर आप तरक्की नहीं कर सकते। अपनी थाली साफ रखना, दादी ने समुद्री शैवाल के मीठे का कटोरा रखते हुए दादा को डपटा। समुद्री शैवाल जो सुनने में लगता है ठीक वही होता भी है। यह एक काईनुमा खरपतवार है जो समुद्र में उगती है। हम भाटे के समय चट्टानों के बीच से इस फिसलनी खरपतवार को मुट्ठियों में भरकर इकट्ठा करते हैं, या फिर जब बाजार में मिले तो वहां से सुखाकर बेची जाने वाली शैवाल खरीद जाते हैं। पर ऐसा बहुत नहीं होता, क्योंकि सेंट लूसिया में समुद्री शैवाल का मीठा सब खूब पसंद करते हैं। लगता है लोग समुद्री शैवाल को भी थाली के बदले ठेला गाड़ी में ले जाते होंगे, मैंने दादा से कहा। क्योंकि समुद्री शैवाल भी तो कम होती चली जा रही है। जिस साल दादा ने समुद्र में जाना बंद किया उस साल मैं 9 साल की हुई। हर साल मछली पकड़ने का धंधा बद से बदतर होता गया था। दादा उतनी मछली नहीं पकड़ पाते थे कि घर का खर्च भी चल सके, तो दादी ने एक बेकरी शुरू की। दादा ने दूसरे काम तलाशे, उन्होंने टैक्सी चलाने की कोशिश की, पर कहा कि उस काम में गर्मी बहुत लगती है और धूल धक्कड़ अलग परेशान करता है। उन्होंने दुकान संभालने की कोशिश की, पर तब कहा कि दुकान बहुत छोटी है और तंग जगहों में उनका जी घुटता है। तेरे दादा अपनी हिम्मत खो बैठे हैं, दादी ने कहा। तब ठंडी सांस छोड़ उनके लिए समुद्री शिवार का काढ़ा बनाया। वे रोज दादा को यह काढ़ा देती ताकि उनकी सेहत बनी रहे, क्योंकि दादा की भूख तो मरी गई थी। मैंने हिम्मत नहीं खोई है, दादा ने अपने काढ़े की चुस्की लेते हुए कहा, पर मेरा दिल समंदर में ही अटका है। मैं वहां हर दिन के डूबने और उगने के साथ दुनिया में अपनी जगह महसूस कर सकता हूँ, पर यहां मैं खुद को उतना ही फंसा महसूस करता हूँ जितना बेचारी फैंसी लेडी भाटे के समय समंदर किनारे पड़े पड़े महसूस करती होगी। मैं करूं तो क्या करूं? लायला, कहीं तो जवाब होगा। वे चुप हो अपने काढ़े को घूरने लगे। कुछ ही देर में मेरे देखते देखते उनकी आंखें फैली और गोल हो गई। समुद्री शैवाल लायला, यही तो ठीक मेरी नाक के नीचे हमेशा से था। यह आंखें अंधी हैं पर मेरा दिल देख सकता है। वे कूद कर उठे और अपना काढ़ा वहीं छोड़ हड़बड़ाते हुए सड़क पर चल दिए और मुझे उस उलझन में डाल गए कि उनका मतलब क्या था। वे सप्ताह भर अपनी बात को राज बनाए रहे, पर तब आखिरकार वे हमें खाड़ी पर ले गए जहां हम समुद्री शैवाल इकट्ठा किया करते थे। वहां दूर देखो लैला और बताओ क्या देख रही हो? तैरती हुई डोंगिया, मैंने पानी में कुछ आगे बढ़ पास से देखकर कहा। पर वे बांस से बनी चौखटे थी जिनमें बीच में रस्सियां बंधी हुई थी। हर एक रस्सी में बीचों बीच में समुद्री शैवाल के कुछ पत्ते फंसे बंधे हुए थे। अगर हम जो कुछ लेते हैं उसका कुछ हिस्सा लौटा दे तो हमेशा बहुतायत पाएंगे, दादा ने अपनी जहीन नाचती हुई आंखों से कहा। जो तुम देख रही हो लैला वो अदला बदली है। मैं समुद्री शैवाल की खेती कर रहा हूं। वह शुरुआत थी। साल खत्म होने तक दादा ने जान लिया था कि उनके चौखटों को रखने की सबसे अच्छी जगहें कौन कौन सी थी। उन्होंने वे जगहें चुनी जहां लहरें और पानी की गहराई बिल्कुल सही हो और जहां तूफान उन्हें तहस नहस न कर दे। उन्होंने यह भी समझ लिया था कि सेवार की फसल कितनी बार उतार सकते हैं, उसके पत्तों को सावधानी से काटते छाटते और हमेशा अगली फसल के बढ़ने के लिए काफी सेवार छोड़ देते। वे काटी हुई सेवार को ताजे पानी में धोते और तब धूप में सूखने के लिए फैला देते। सूखने पर उन्हें बेचने के लिए बंडल बनाते। उनका नया धंधा पनपा और दादा भी, क्योंकि वे वापस समंदर में काम कर रहे थे जो उनका असली ठिकाना था। जब मेरे स्कूल जाने का समय आया वे मुझे अलग ले गए। लायला, वे बोले, अच्छी शिक्षा तुम्हें जीवन में जो तुम चाहो उसे चुनने की आजादी देगी, पर हमेशा याद रखना दिमाग दरअसल दिल का कहा करने के लिए बना है, दिमाग का कहा करने के लिए दिल नहीं बना। मैं जिंदगी में जहां भी जाऊं हमेशा सेंट लूसिया यानी अपने घर लौटूंगी और तब मैं हमेशा अपने दादा को देखूंगी। हालांकि अब वे सिर्फ एक याद है, वे अपनी फैंसी लेडी के साथ खुदा के घर में रहेंगे, समंदर और आसमान से लिपटे, अपनी समुद्री शैवाल की देखभाल करते, सूरज को उगते हुए देखते और उनके नीचे लहरें हौले हौले उठती गिरती होंगी।